ошатне, шляхетне, виметене й вимите, наче оселя доброї господині, воно стелило свої бруківки під ноги, запрошуючи: «Живи отут, я тебе любитиму, люби і ти мене». Софії закортіло роздивитися ближче, помацати, заледве що не пригорнути старовинні, але дбайливо доглянуті будиночки, від яких так і віяло минулим та позаминулим століттями. Та розглядати архітектурні пам'ятки не було часу. І подружжя, взявшись за руки, попростувало вуличкою кудись угору, оминаючи могутню будівлю ліцею. Іти було зо 200 метрів, але й на цьому короткому шляху Софія тричі вигукувала: «Ой, дивись!» І завмирала то біля будиночка з балкончиком на розі, то біля будиночків-близнят, геть однаковісіньких і таких зворушливих у своїй кам'яній дружбі, то біля столітнього муру, що оточував ліцей. Супроти отого муру, що навіть де й закінчувався, стояла будівля геть нічим непримітна. З промовистого погляду Ігоря, а також із вивіски, де білим по червоному було тлумачено, що тут тепер вона і працюватиме, Софія зрозуміла: вони не лише приїхали, але й прийшли. Поправивши зачіску і обсмикнувши спідничку, яка одразу здалася вузькою і закороткою, Софія набрала повні груди повітря, подумки перехрестилася і пірнула під арку з вивіскою. На подвір'ї люто гарчала вантажна машина, вичмихуючи клуби ядучого диму. Довкола неї раду радили троє дядьків бомжуватого вигляду. А керувала процесом жінка з голосом відтінку незмащеного заліза, вбрана у спідниці і піджак казенно-синього кольору та черевики часів Першої світової війни. Її волосся було зібране у класичну дульку, і кожен волосок лежав, немов солдат, за командою «Стронко». Софії закортіло витягнути руки по швах і закрукувати стройовим. Та ледве поборовши ману, вона цілком цивільним та, на її думку, гідним викладача кроком здолала поріг. Пройшла коридором, піднялася сходами на другий поверх, зупинилася під оббитими куленепробивною шкірою дверима з написом «Директор». Я ж тоді зрозуміла, що Ігор уже 5 хвилин намагається їй втокмачити, що директор і є отой сіро-синьо-прилизаний єфрейтор на подвір'ї. Святково закоханий настрій, навіяний погодою, містом, райдужними планами на майбутнє, почав потихеньку випаровуватись. Звичайно, ще вдома вона отримала від чоловіка вичерпну характеристику всіх своїх майбутніх керівників і знала, що правує закладом стара діва іще воєнного гарту на прізвисько Камбала. Бо одне око на війні втратила. Що характер у неї крутий, і дисципліна в училищі ого. Але такого не сподівалася. Почулися чіткі кроки, і в коридорі з'явилася товариш директор. Вона відчинила двері до кабінету, у жодний спосіб не реагуючи на відвідувачів,